FM, este ora 13. Ior Guianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Turiștii blocați încă de vineri pe insula grecească Samotrachii vor fi evacuați începând de astăzi. A venit la un moment dat de un feribot care au constatat ei că e prea mare pentru portul ăsta și a venit până în fața portului și n-a îndrăznit să intre. Tot în Grecia, mai multe localități din insula Evia au fost evacuate în urma incendiilor de vegetație. 4 localități de pe insulă au fost evacuate ca măsură de precauție, a anunțat departamentul de pompieri din Grecia. În Rusia, locuitorii unui sat aflat la 30 de kilometri distanță de locul în care a explodat o rachetă cu propulsie nucleară au fost evacuați azi dimineață. Încă de la primele ore ale dimineții, trenuri au așteptat pe locuitorii din Nionosca să părăsească satul în care au trăit până acum. Înapoi în București, proiect controversat lansat în dezbatere publică de primăria capitalei, se dorește introducerea unei taxe pentru mașinile poluante care trec prin oraș. La momentul pătrunderii în capitală, vor trebui să facă dovada că și-au achiziționat o vinietă. Iar opera din Los Angeles anunță verificări în privința acuzațiilor publice de agresiune sexuală aduse lui Placido Domingo, directorul acestei instituții. Pe larg acest subiect mai târziu, prognoza meteo la noi pentru început. Cod galben de vreme instabilă până la ora 22 în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare și Sălaj. Sunt așteptate vijelii și ploi torențiale. Un alt cod galben de averse intră în vigoare la ora 15 și rămâne valabil până mâine dimineața la ora 10 în Maramureș, Transilvania, Nord Moldovei, sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, precum și în zonele montane. Se menține valul de căldură în sud, est și centru, cu maxime cuprinse între 26 de grade în Banat și 37 în sudul țării. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Turiștii blocați încă de vineri pe insula grecească Samotrachii vor fi evacuați începând de astăzi cu o ambarcațiune pusă la dispoziție de autoritățile elene. Feriboturile care făceau legătura cu restul Greciei s-au defectat săptămâna trecută. Aproape 1000 de oameni așteaptă de atunci să ajungă acasă, printre ei 10 de turiști români. Elena Blănaru. Autoritățile grecești au închiriat o navă rapidă care va evacua turiștii rămași blocați de mai multe zile pe insula Samotrachii. Feribotul care transporta turiștii în zonă s-a defectat săptămâna trecută, iar nava trimisă să suplinească lipsa feribotului s-a stricat și ea. Printre turiștii blocați pe insula grecească sunt și mulți români. Am reușit să stăm de vorbă cu unul dintre ei, domnul Sorin Ion. Informațiile sunt destul de contradictorii. Au stricat motoarele, bacă din cauza vântului puternic, care este, într-adevăr, destul de puternic. A venit la un moment dat un feribot care au constatat ei că e prea mare pentru portul ăsta și a venit până în fața portului și n-a îndrăznit să intre, întors la Alexandropoli. Autoritățile elene au permis oamenilor să doarmă în clădiri ale administrației locale, iar unii turiști și-au instalat corturi în apropierea portului. Rămânem în Grecia, mai multe localități din insula Evia au fost evacuate în urma incendiilor de vegetație. Autoritățile elene au declarat stare de urgență pe insulă și au cerut ajutorul Uniunii Europene. Liliana Nicolae. Fumul degajat de incendiul de vegetație a acoperit părți din capitala Greciei, aflată la aproximativ 110 km. 4 localități de pe insulă au fost evacuate ca măsură de precauție, a anunțat departamentul de pompieri din Grecia. Peste 200 de pompieri, ajutați de 6 elicoptere și alte 6 aeronave, încearcă să stingă incendiile. Croația și Italia au transmis că vor trimite ajutoare în urma apelului lansat de autoritățile din Grecia. Grecia se confruntă frecvent cu incendii de vegetație în cursul verii. În ultimele 3 zile, pompierii greci fiind chemați să stingă peste 180 de incendii de vegetație izbucnite în mai multe regiuni ale țării. În Rusia, locuitorii unui sat aflat la 30 de kilometri distanță de locul în care a explodat o rachetă cu propulsie nucleară au fost evacuați azi dimineață. Autoritățile ruse neagă că acest lucru ar avea legătură cu explozia de săptămâna trecută și susțin că în zonă ar avea loc de fapt exerciții militare. Sonia Teodoriu. Încă de la primele ore ale dimineții, trenuri au așteptat pe locuitorii din Nionosca să părăsească satul în care au trăit până acum. Militarii care au coordonat activitatea au insistat că nu are legătură cu explozia de săptămâna trecută de la o bază de testare a rachetelor cu propulsie nucleară, potrivit unui corespondent al unui ziar de investigații rusesc. Nivelul de radioactivitate înregistrat a depășit de 16 ori nivelul normal. Agenția Rusă de Meteorologie susține însă că nu este un pericol pentru sănătate. Cu toate acestea, pastilele de iod de la farmaciile din zonă s-au epuizat. Experții americani spun că accidentul căruia autoritățile ruse i-au recunoscut caracterul nuclear abia la 2 zile după ce s-a produs, ar putea avea legătură cu teste privind noua rachetă despre care Vladimir Putin spune că este invincibilă. România nu este afectată în urma accidentului nuclear produs în Rusia, anunță oficialii. Directorul Comisiei Naționale pentru Controlul Activității Nucleare, Rodin Traicu, spune că se fac monitorizări zilnice și până acum nu s-a înregistrat nicio depășire a radioactivității. Dat fiind valorile constante și foarte mici, monitorizările care se fac orar și se raportează la 24 de ore pe fiecare stație în parte pe arealul de influență, și-au păstrat ritmicitatea. În cazul unor incidente în care observăm creșteri, depășiri ale valorilor de referință, evident, echipa de intervenție la urgență face un program de monitorizări suplimentare, inclusiv monitorizări cu laboratoarele specifice care sunt la Institutul de Fizică Nucleară de la Măgurele și la Institutul de Cercetări Nucleare de la Pitești. Rodin Traicu, directorul Comisiei Naționale pentru Controlul Activității Nucleare. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Caz șocant în Poiana Negri, județul Suceava. O femeie de 37 de ani este acuzată că și-ar fi omorât 3 bebeluși, iar apoi i-a îngropat în curtea locuinței. Ieri polițiștii au găsit acolo trupul neînsuflețit al unui băiețel abia născut. Cu detalii, Mihai Bucureșteanu. Descoperirea teribilă a fost făcută de un polițist care a observat că femeia nu mai are burtă, chiar dacă sarcina ar fi fost avansată. Ulterior a aflat că femeia nu a născut la spitalul din Vatra Dornei, așa că s-a decis să verifice locuința acesteia. În curte a văzut primul bebeluș și mort într-un sac. Au fost alertate imediat autoritățile. După audieri, femeia le-a arătat anchetatorilor două locuri din curtea casei, unde criminaliștii au găsit alte fragmente osoase. Femeia și-ar fi ascuns ultima sarcină și de apropiați. Soțul a spus că n-a știut vreodată că cea de lângă el să fi fost însărcinată. A știut vreodată că a fost însărcinată? Nu. Cei doi soți mai au 3 copii care momentan au fost luați în grijă de rude. Femeia este angajată la o fabrică de ape minerale din Dorna Candrenilor și se află acum internată la spitalul din Vatra Dornei. Pe numele ei a fost deschis un dosar penal. Pompierii încă intervin pentru stingerea incendiului de proporții de la depozitul de materiale reciclabile din Buzău, izbucnit ieri după amiază. Se acționează pentru lichidarea ultimelor focare. Peste 200 de persoane au fost evacuate preventiv și temporar. Cătălina Jingoiu. Cele mai critice au fost primele 4 ore, când forțele de intervenție au avut nevoie de întăriri pe care le-au primit de la serviciile voluntare de pompieri ale primăriilor din județ și ale unor societăți comerciale, dar și de la inspectoratele pentru situații de urgență din 5 județe. Tot în acele ore au fost evacuați 200 de oameni din locuințele aflate în vecinătatea depozitului, o zonă inundată de fum dens. Oamenii s-au putut întoarce la casele lor în jurul orei 22:30. De altfel, norul uriaș de fum degajat de materialele reciclate care au ars a fost vizibil de la 10 de kilometri distanță. Populația a fost avertizată prin mesaje transmise prin sistemul RoAlert să evite zona și să păstreze geamurile locuințelor închise. Astăzi sunt așteptate răspunsuri și de la autoritățile de mediu, care trebuie să arate ce impact a avut această degajare de fum asupra calității aerului. Tot astăzi vor începe verificările pentru stabilirea cauzelor incendiului. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. Mandatul de arestare preventivă pe numele lui Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal care a recunoscut că a ucis 2 tinere, a fost prelungit cu încă 30 de zile până la 24 septembrie, așa au decis magistrații Tribunalului Olt. Azi au fost reluate cercetările în curtea suspectului din Caracal. Rămășițele găsite recent într-o pădure lângă Caracal aparțin unei fete între 15 și 19 ani. Potrivit de ICOT, victima este alta decât Alexandra Măceșanu. Gheorghe Dincă le-a mărturisit procurorilor că a ucis-o și pe Luiza Melencu, de 18 ani, dispărută, vă amintesc, din luna aprilie. Laura Dori. Anchetatorii au găsit la sfârșitul lunii iulie, în liziera de lângă Caracal, alte rămășițe umane. Ulterior, medicii legiști au spus că osemintele aparțin unei fete între 15 și 19 ani, însă este vorba de o altă victimă decât Alexandra. În cadrul anchetei, suspectul principal în acest caz, Gheorghe Dincă, a recunoscut că a ucis-o și pe Luiza Melencu, de 18 ani, și a ars cadavrul. El a indicat anchetatorilor și locul unde i-a ascuns rămășițele Luizei, respectiv în pădurea de lângă Caracal. Cu toate acestea, ICOT nu a putut să confirme dacă osemintele îi aparțin sau nu Luizei. Continuăm jurnalul. Proiect controversat lansat în dezbatere publică de Primăria Capitalei se dorește introducerea unei taxe pentru mașinile Euro 3 care tranzitează Bucureștiul și nu sunt înmatriculate în capitală sau în Ilfov. Gabriela Firea, primar general. La momentul pătrunderii în capitală, vor trebui să facă dovada că și-au achiziționat o vinietă de București, vinieta Oxygen B, B de la București, care va costa pentru o zi 10 lei, pentru un an 19 milioane. Mă refer, repet, la mașini înmatriculate în celelalte județe și în alte țări, firește, inclusiv Bulgaria. Potrivit proiectului lansat în dezbatere publică, mașinile poluante non-Euro, Euro 1 și Euro 2 nu mai au voie să intre în centrul capitalei. În ceea ce privește autoturismele înmatriculate în București și în zona metropolitană Ilfov, acestea vor avea accesul interzis dacă sunt poluante, de asemenea în zona centrală, adică peste câteva luni, și mă refer la mașinile non-Euro, Euro 1 și Euro 2, iar autoturismele Euro 3, chiar dacă sunt înmatriculate în București și Ilfov, vor trebui să plătească o vinietă, vinieta Oxygen C, acest C, C de la centru. Proiectul se află în dezbatere publică timp de 45 de zile. Gabriela Firea vrea ca proiectul să fie votat în această toamnă de Consiliul General, iar taxele să intre în vigoare din 2020. Transbucegiul, unul dintre cele mai circulate drumuri turistice din Prahova, este afectat de alunecări de teren. Turiștii care vor să ajungă în zona Padina sunt avertizați că, deși drumul este deschis, sunt impuse mai multe restricții. Diana Frâncu. Drumul județean 713 sau Transbucegiul, așa cum este cunoscut, asigură turiștilor accesul cu mașina spre cele mai căutate zone turistice din Bucegi, Piatra Arsă și Adichiului, baza traseelor care duc spre Cabana Babele și Sfinx, și face totodată legătura prin munte cu județul Dâmbovița, respectiv Cabana Padina. Din cauza ploilor abundente din această vară, alunecările de teren au afectat serios drumul, în special în partea aflată pe teritoriul județului Prahova, pe tronsonul Dichiu, Peștera. În ciuda acestei situații, drumul a rămas deschis circulații, însă poliția Prahova avertizează că sunt mai multe zone unde șoferii trebuie să reducă viteza și să respecte indicatoarele din teren. Transbucegiul a fost finalizat în anul 2013, dar de atunci au tot apărut probleme. Consiliul Județean Prahova a aprobat în toamna anului trecut fonduri în valoare de aproape 4 milioane de lei pentru consolidarea drumului, dar lucrările nu au fost finalizate. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Opera din Los Angeles anunță verificări în privința acuzațiilor publice aduse lui Placido Domingo. Instituția vă răspunde afirmațiilor celor 9 femei care susțin că tenorul le-ar fi hărțuit sexual încă din anii 80. Placido Domingo este directorul general al instituției din 2003 încoace. Revine Laura Dori. Un consiliu va analiza acuzațiile aduse la adresa directorului general al operei din Los Angeles, Placido Domingo. Instituția a spus că toți angajații săi trebuie să se simtă în siguranță și de aceea vor fi investigate acuzațiile de hărțuire sexuală aduse de cele 9 femei tenorului. După apariția acestora, opera din Philadelphia i-a retras invitația cântărețului pentru apariția în gala Opera Night, care va avea loc luna viitoare. Domingo este acuzat că a încercat să oblige mai multe femei să întrețină relații sexuale cu el în schimbul unor contracte. Cele care refuzau nu mai primeau rolurile promise. He would say, Patricia, do you have to go home tonight? And it was arresting. It was very difficult. Alte 6 persoane au povestit pentru Associated Press că avansurile făcute de Placido Domingo le-au făcut să se simtă prost. Tenorul a negat aceste acuzații. El consideră că a avut cele mai bune intenții și că e dureros să audă că a provocat disconfort. Sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Dan Petrescu se declară mândru de jucătorii săi după victoria memorabilă de la Glasgow, în urma căreia CFR Cluj s-a calificat în play-off-ul Champions League. După remiza 1-1 din prima manșă, campioana României s-a impus cu 4-3 pe terenul lui Celtic. Dan Petrescu a dezvăluit că și-a motivat elevii cu imagini de la victoria 4-1 obținută de fosta lui echipă Unirea Urziceni, tot în Scoția, cu Glasgow Rangers. CFR Cluj va juca pentru calificarea în grupele competiției de top a Europei cu campioana Cehiei Slavia Praga. Prin accederea în play-off, ardelenii și-au asigurat prezența în grupele Europa League. Meciul România-Spania din preliminariile Euro 2020 se va disputa cu casa închisă. Federația Română de Fotbal anunță că toate cele 50.000 de bilete puse în vânzare pentru partida de pe Arena Națională au fost epuizate. Meciul cu fosta campioană mondială și europeană este programat la 5 septembrie. FC Liverpool și Chelsea se înfruntă diseară de la ora 22 în Supercupa Europei. Meciul se joacă la Istanbul pe stadionul lui Beşiktaş și va fi arbitrat de o brigadă feminină din Franța condusă de Stephanie Frappart. Este pentru prima oară când o femeie arbitrează la centru o partidă de asemenea amploare. O altă premieră este că Supercupa Europei va fi disputată de 2 reprezentante ale Angliei. Simona Halep debutează astăzi numai devreme de ora 18 în actuala ediție a turneului de la Cincinnati. Finalista anul trecut în competiția de categorie Premier 5, ea va intra direct în turul al doilea și o va întâlni în premieră pe Ekaterina Alexandrova. Jucătoarea rusă, numărul 43 mondial, a trecut în runda inaugurală de Carla Suarez Navarro, scor 6-4, 6-1.